پیش نو دیلا پیسے ورکا سل دو سو روپئی وہ تو بازار کے پلان کے سودا وکا چ سودا وکڑا واپس را سودا مگر پیسی مگورا چ پیسے تو پلار کے ڈیر والی نکل گئے نو کہ والی نہیں نو سوائے بے سودا لے گا بدر سے بے بولے گا نو کہ تو پوچھ لے چا سڑے پہ جان لوانی نہ کہی اور مکمل شیرا رسائی نو بے دمال اختیار لور کے ہر مال واخلا او کنا چیرتا لگوں دگی چیز باغی سودا کڑے وہ نور جان لے چا یہ موٹر گیا گستے پوچھ لکھا برا مانے جانے منگلی جدا گستے پلان کیسے جدا لانے کرپائی کی جو خوری دی سے لمور کو دادا مال پہ حفاظت نہ پوئے گی پوچھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی لا یو روپی ورک یو درہم یو لور کا کہ دینار یو لور کا چھو بدے مانے دو صحیح یو مال واخلا اگر چلار مال واغستا اگر مال دوبارہ پا روپی مانے خرص کا پا دو روپو مانے خرص کا بے بیر تا روپی را واغستا پا یو روپی ولا مال واغستا یو روپی نبی علیہ السلام تا واپس را وڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھا دعا اکڑا کہ اللہ رستہ مال جان کی خیر و برکت ہوا چاہیے سڑے وہ خیر سڑے دائے چی او شے چال ور کی او غشے تباہ و برباد نہ کی بلکہ اغشی کی گٹ وہ کی باقی مخ کے دا ویلا و آت الیتاما اموالہم ور کے اعتماران تو معلوم دئی او دائب کے وہ نہ ویلا چ وبتر الیتاما او دلتا وائی وقت بھی لیتا ماں دیکھ فرق دا دے دیتیم حالتوں نہ دو دی یو ہا حالت دے چی پینزیشتو کلون تا نی رسید لے دینا کم ہوئی دا پینزیشتو کلون نمخ کے چی کلا مال ورکے نو پدے با امتحان کے چی دا مال حفاظت شکو لیو کنا پینزیشتو کلون تا چی ورسید بے پی امتحان مکوا بیا داغی مال راخو مرتبہ دے جد کی پینزشتم کالمانی سڑے وی نیک مرتبہ ترسی گی نو دا دیو جنبی بی تپوس اولا مال ورکا امتحان وکی پیتی مالانو مانی ترغول تردے پولی چھو ورسی گی نکاتا بلوغتا که معلومم کراغی نہی دایتو خیرتوبا روشدو خیرتوب ورکی آگیتا مالو نا دے اموالهم تمام مالو طول مال او مخری اغیر اسراپن پہ زیتی چی زیتے پکے زیت زیت خری و بیدارم پہ تلوارے دائی جی اول ما خام دے زرزت دیر مالون تے حلال کئی دائی جمل و دائی چلوی اختیدا غٹ غٹ غیان حلال کئی او چی کلا بلوغ تا ورسی گی وی یڑے دے زان لور کا ستا پا پلا پس ما دیر خیراتو نا کردی ولا تا کلوها مخری دا مالونا پہ زیتی او پہ تلوارے مانے ایک برو چی غٹ بشی سو چوی غنی غنی نہ مراد دا دے چے محتاج نہیں کسب تا خپل مالو سشتا سو چوی غنی غیر محتاج فل استعفف زان دے بچ کی ریتن دا مال نا او سو چوی محتاج کسب تا فقیر محتاج کسب تا نو دے سڑی تویل غواڑی چے دا بل پا مال کے کسب کیا پا دے معشوم پا مال کے کسب کا خپل دا غت اخل مزدوری او مال کسب مال چلاو چ ڈیری گی او سوچی فقیر محتاج فلے اکل خوراک دکے بالمعروف پہ برابر دا شرعت سرا پیزاد فاتم کلیتا سو ورکوی اگر تو مالو نہ دے ایتی مغر سو مال ورکوی گواہا ان سے بدے مانے گواہا ان سے کہ دونا مال لے وہ دوم رشو ہے یہاں دروائے خلا او کافر اللہ حسیباً حساب کو ان کے لرجال نصیب مما ترک الوالدان او داغ پینزم حکم دے جو مستحقین بمیراث کی چوکین مستحق تخپل حق ورکا پوشلے یو صحابی دے اوس ابن ثابت الانصاری دے دا وفات شو دری و زنانا پاتشا ام کجنو میو او دری دری نونا وی دری نونا او یو مور دا پاتش دا سڑی مال دا ترز آمنو سوید و عرفجا واغست دا زنان را جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے یا رسول اللہ خاون میں مر شو او ز پاتشو زما نونا پاتشو لے مال تولے تر زامنو منگلے ایچ را نکڑو او زخو بلا چر وقت روما لیکن زما نونا دی او دا عرب دا عدد دے چی دا حاق زرانا سے نکاہ کی چی راگے سمالی او چی مالو سا نہیں دے سرو سے نکاہ نکی زمانونو دا دیر تکلیف دے اللہ آیات راولے گا زر رجالے دا ناری نو دا پارا حصہ دا آغنا چی پریخی مول اپلا رخ پلوانو او دا زنانو دا پارا میسہ دا دا آغا مال نچی پی پریخی مول اپلا رخ پلوانو دا آغا مال نچی کمی دا آغنا او کڈیر وی نصیبم مفروضا حصہ مقرر شوی او کلچ حاضر شی تقسیم تا اول القربا والیتام والمساکین دا دی آیات مبارک یو قول دا چا آیات منسوخ دے دا اسلام پا اول سر کی دا قانونو چی تقسیم بکی دا مسکینان ایتیمانان برال و سنگ چی دا میراث با تقسیم کی دا ورسو پا منس کی نو غریب و مسکین و یتیم لگمتی ورکول لیکن دا حکم منسوخ شو ورثہ چی کل تقسیم کئی نو دانشتا دے چی تی یتیم لور کا و مسکین لور کا دویم قول دا چا کر دے چی نجی دا حکم پہ استحباب مانے حمل دے دا حکم پہ استحباب حمل دے اس چی ورثہ میراث تقسیم ای نو دام بے تکلیف مالو تا ملاو شو نو اسم مستحب طریقہ دسی را چی تیمانان و مسکران دے چی سور کی و حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ بویلا چھے پہ استحبابات و پر خودل و باندے زواجیر نرازی اول یخشل لزین لو ترکو من خلق زورتا زعافا خواب علیہم دا زجری کلام دے دا مستحبات و پر خودل و باندے زواجیر نرازی زواجیر پہ واجبات و فرائض رازی و حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ آگے بویلا چی یتاما و مساکین دا هاگ ایتیمانان مساکین دی چی پا دی ورسو کی اندرون داخل دی چی کلو وارس مال تقسیمی نو وارس دو قسم دی یو دی بالغ جویم دینا بالغا یو دی روغ جوڑ او دویم چی دی دلاس دا بدن کمزور دی خپیخ کمزور دی دلاس کمزور دی مال خو تقسیم کا دا نابالغ و حساب دا مسکینانو چی پلاسونو پا خپو مانی کمزوری دی دا دی روغ جوڑ خلکو لور کرو حساب لمقرر کئی بیدی لور کئی او روغ جوڑ توائی چی دا یتیما او دا مسکینانو دا مال حفاظت کوئی او دا یتاما او دا مساکین نا حاق ورسو کی یتیمانان نابالغا او مسکینان تے مراد دی مسکینان مسکین با اعتبار البدن چی یا گڑوی یا شلوی یا لاس کمزوری کلا چی حاضر شی تقسیم تا اولو القربا خاوندان دخپل ولی ولی تامو ایتیمانان و مسکینان خوراک ورکی اغیط منہو دغا مالنا ویناکو اغیط وینا دا شریعت برابر ودیری کی دا ظلم نا حاق کسان چرے پریدی دخ پلزان نروستا ذریعت ان اولاد کمزور ہے نو یریگی پاگئی باندی سڑے چمری نو یو غم و صدای چی زما بچی پاتیشو زما زنانا پاتیشو فلیتق اللہ جیرد اوکی دلانا او ویناک وینا دی کئی وینا صدیدن دا حق سبرا برا تخویف بشکہا کسان چی خوری مالنا دی تیمانانو پا ظلم مانی یقنن خوری پا خپلو گیڑو کی غور لرا او اللہ ولی فی بطونہم کی دیتا اشارہ دا چہ خوراک کئی تر مڑخت پوری خوراک کئی دیتی مال خوڑ لے دے وسیسا او نظر داخل بشی او بسوزی سیرن پلمبی وہن کی جہنم شپاگم حکم دا وسیت مسئلہ دا دا میراث مسئلہ دا حدیث کی رازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم الفرائض علم میراث یاد کئی وعلموه الناس خلقو تے بیان کئی خلقو تے وخے ہوئی فإنه نصف العلم دا نیم علم دے علم میراث دا کئی او خلق تے بیان کئی دا نیم علم دے وهو اول شيء ينزع من امتي او دا اولنے شے دے چیز ما دا امت نا بوزی اولنے چیز دے چیز میراث مسئلہ بوزی دا امت نا ہم دا وجہ دا یعنی تمام علوم پا مدارس کی ویلے کی گی لیکن علم میراث تا مکمل حیثیت نور کئی پکار دشری چا علم میراث تا مکمل حیثیت ور کی دا خو نصف العلم دے پیغمبر علیہ السلام وی لکا حالتون دے انسان دوری دے جن او دے مرگ علم میراث کی دے مرگ مکمل حالت بیانے گی او سڑے چی ملشی نو دا پا مال پوری حقوق اربعہ متعلق ری اولنے حق دا دے تکفین و تجہیز بتے وکی دویم دا دے دین بتے ورکی او درم چکم اسے تے کڑے نو اگا اسے تے پا سلس کے نافذ کئی او دا دے درے چی زننا چکم مال رستا پاتے سا ورسائی تقسیم کی ورثو کی ذوی الفروض دی ذوی الفروض آغا خلق دی جو قرآن کی لاغی حصہ ذکر دی اور دویم عصبہ دی جو قرآن کی حصہ نہیں ذکر اور آغی تنقل کی گی نو دا دی و جناب قرآن کریم میراث ذکر کئی اور دا میراث حقوق وئی اور دا میراث پر بارہ کی دریا یاتو نے دی دعا آیاتنا دو سورت نیسا ایو لسم و دو لسم آیات دے او یو آیات اخیرن آیات دے یو سلواوے اخیرن آیات او پا دی دری آیاتنو کی تقریبا شل مسئلے ذکر کئی شپارس مسئلے پا دی دو آیاتنو کی دی او چلور مسئلے پا رستنی آیات کی دی او مجمع طول شل مسئلے دی یوسیکم اللہ وسیت کئی حکم کئی مضبوط حکم مضبوط حکم کئی تائست اولاد اللہ فی اولادکم استاذ پا اولاد کے لذکر مثل حظ الانثیین دا الگ دا پارا پا مثل حصے دا دو جنکو دی دا سڑی دا پارا مثل حصے دا دو جنکو دے سڑے مل شو یوی زوی پاتے شو دوی نونا مال چلور زی کئی یو ہی سب یو لور واخلی بل ہی سب بل لور واخلی دو ہی سب زی واخلی فإن کننا نسان فوقس نتین فلہن سلوس ما ترکا کچرتوی دغ جن کئی زنانوی زیت دونا یا دوا زکر پر میراث کے دو او د دریو یو حکم دے دووی یا دونا زیت پا دا دے زنانو دا پارا دو حصے دا آغا مال دے چکم پریخی وی سلس سلوسا دے کی فرق دے سلس درے مجیسا سلوسا دو درے میں نو دو درے میں دو حصے سلوسا دو حصے او سلس درے مجیسا خجی فین کننا کچرتوی دا زنانا زنانو زید دونا یا دوا دے دا پارا دوئی سی دا آغا مال نجکم مال پریخی سورت دا مسئلے سڑے مل شو دا دے سڑی دعا یا دری نونا پاتی دی مال دری زیا کئی دوئی سی پا دی جنکو تقسیم کا یوی سی پاتی شی نور ورساو تا وین کانت واحدتن سورت دا مسئلے دا دے سڑے مل شو یو لوری پاتی دا نور چنشتا مالی نیم کئی نیم دے لولور کئی نیم بپاتش درم مسئلہ کچیرتا وادغ جنئی وا نو دے پار نیم مال دے سلورم مسئلہ ولی ابویہی لیکل واحد منہم السدس دمورا پلار دمڑی دا پارا دا ہاری وطن دا پارش بگمئی سدا دا آغتنا چی پریخی وی دی مڑی که چرتوی دی پار اولاد ولد بچه سڑی مل شو سڑی اولادمشتا و مورو پلارمشتا مال بی تقسیم که شپگی سی یو ہی سبی ورکی پلار لا دویم ہی سبی ورکی مور لا باقی چلور ہی سی دا بی بچو مانی تقسیم کئی ولیا بوہے او د مولا د پلار د پار د هر او تن د پار د دوان سدوش پغمای سد اغمال نچ پریخی وی دی مڑی کو دی مڑی پار ولدن بچے ولدن جنس دے اولاد پینزما مسالا سڑے ملش مور او پلار رشتا اولاد نشتا مال بے دری سیش درمئی سوے مور واخلو دوی سوے پلار کچر تنوی دے پر اولاد وورسو ابواہو میراسوڑی دے مور او پلار مور دا پارے درمئی سوے باقی دا پلار دا پارا شپگم مسئلہ سڑے ملش اولاد نشتا پلار پائے دے مور پائے دا ورون پاتی دی چورونے نئی دا دی مڑی نو دا مور درمئی سوے چورونے ای نو دا مور شپگم ای سرا باقی پینزی سے بٹول پلار روڑی وقت دا وجود دا پلار کی ورونے میراث نشوڑے فا انکان لو اخوتن کے چرتوی دی مڑی پارا ورونے وی اولادی نئی نو دا مور دا پار شپگم ای سرا پس دا اسیت نا یو سی بے ہا چو اسیت کئی دا مڑے پا دا اسیت سرا او دین یا قرضوی دا سو جدا د پلار حصہ کم ادا او دا اولاد حصہ ڈیرا دا جواب آباؤکم و ابناؤکم پلارانستا و زامنستا سے لا تدرون تاسو نپوئے گئی چا ایوہم کم ادا اینا اقرب دے ستاسو پارا پا نپا کے نپا دا چا ڈیرا دا پلار ڈیرا دا کلا اولاد سریح خبر دا اولاد ڈیرا دا دے مڑی دا پلار چی جو اندے دے خلق عمر بے ختم بشی اگا وہ مڑ شی اولاد ڈیر مودا جو اندے دواگانی خوفتا کئی کنو فریضتا من اللہ مقررتے دا اللہ طرفنا فرض اللہ فریضتا ان اللہ بشک اللہ کاندے پویدن کے حکمتنا کا غم مسئلہ دا سڑی خزا مڑا شولا اولاد اشتک نا تا اولاد نو مال بے پوش نیم مال بے خاوند واخلی او نیم بے دا دی خزا چون ورسے اگا بے واخلی او کا اولاد او اتم مسئلہ نو مال بچلور اسی شی چلور میں اسے بے خاوند واخلی باقی بے دقا اولاد تپایتی شی ولکم ستاسو پارا اے خاوندانو نم دہا غمال نے چپریخی وی ستاسو بے بینو کنوی دا غی پارا اولاد نوی اولاد دا دی خاوند یا دا بلنا اتم مسئلہ کوی دے زنانو پر اولاد نستاد پر چلور میں سے داغ نہ چپریخ ہوئی دے زنانو پس دے اسید میں چھو اسید کے پاگے سے آقا رزوی نہ ہما مسئلہ خجی سڑے مرش و خز پریخ ہو دا دے سڑی اولاد شتا دے خز نیا دے بل نکا نشتا کہ اولاد نو نمال تقسیم کئی چلوری سے چلور میں سے خز واخلی کہ اولاد او نہ مال تقسیم کے اتی سے اتم ای سب خزا واخلی ولہن دے زنانہ دو پارا چلو رم ای سدا غمال نہ جپری خی وتا سے کنوی استاد پارا اولاد دے دی خزنا یاد بلینا لسما مسئلہ کہ چرت وی استاد پارا اولاد فلہن سمن دے دی پارا اتم ای سدا تن تا سپری خی پس دو سے نہ تا سو سے کے پاگ سو دیاں قرض ہوئی دا وسیت وسیت مقدم کا بدین مانے حالان کی دما دمڑی مال پورے چد تکپین تجہیز نہ پارے رشن اول بدین آزاد اور کے وسیت مقدم کڑے رے دسے نہ چڑا وسیت خلق سپکو گنی نب سے آیات کی وسیت مقدم کڑے رے چدے تعظیم دے خیال و ساتا او نور ادا کول دین مقدم دی دل تا شپگ مسئلے نوری دی پدی آیات پدی جز کی دا کلالے پا صورت کی شپگ مسئلے دی کلالا کلالا حاغ چاہتاوی چنے پلاری نی نکی نی زوی نی نسی لاندے باندے چنشتا دی دا کلالا وی او دا کل کل مال تم کلالا وی دے مال تا کلالا زکا وی چے دے مال مالک کلالا دے حنیفا یخشا سر کی زباو ماں خجی خوب ابے ہو کے مہینہ خوب زیرے کہ پران زیرے خجی خلق مقصدی ٹکی چی کنے تا یخ شی وی زی گران دے دا بس آواز ما پکار شی زبی سباوی ما دا زنجید کی بند شما پکر دا شخ خبر تا خجی نو کلالا چلان دے باندے سنی دا شان سڑے ملش ورونا چی دی او خویان دے دا دری قسم دی یو تا ورونا او خویان دے اعیانی وی اعیانی دی تا وی چپلار او مور دوانو کی شریکی دویم تا علاتی وی مین دی جدا دی خپلار یو دے درم تا اخیافی وی چی مور یو دا خپلاران جدا جدا دی دا مور یو دا نو دا یو خاون نے یو زی وشو او دا بل خاون نے بل نور اولادوش دے تا وی اخیافی ورونا نجدی ورونا چا دیر قریب وی نو اعیانی و علاتی دی اخیافی ورونا لگ لری وی زکر دا خزی چکل خاون مل شو نو کل کل قریب سڑے پی نکاو تڑی کل کل دا خز لوری قوم کی چرد خاون دو کی نو دا لری دلتا پا دی آیات کی ورونا خوین دی ذکر دی اخیافی دی او دو سورت پا آخر کی جو ورونا خوین دی ذکر کی اعیانی و علاتی دی او دو آیاتونو پا منز کی جو کم فرق لگا روستی منگویو کم فرق چرازی او دا فرق پا دی دبار سر جلتا اخیافی ورونا دی اول تا علاتی و اعیانی ورونا دی خجیو سورت دار سڑے ملشا یو رورت پاتش دویم صورت سڑے مرشو یو خورت پاتشو دریم صورت خزک لالا مرشو یو رورت پاتش سلورم صورت خزک لالا مرشو یو خورت پاتشو پینزم صورت سڑے کلالا مرشو خوین دیورو نیڈیر دی شپگم صورت خزک لالا مرشو ورونو خوین دیڈیر دی شپگ او لس مکی لس سورتون او شپگ داشو نو طول شپارس شو قجیدی تا اسو گو رئی و این کانا رجولن کانا تاما که موجود شو یو سڑه چی میراست وڑه شو پدس حال کی چی میراست وڑه شی کلالتن پدس حال کی چی کلالوی یا کانا ناقصا وی او سڑے ہس سڑے چ میراث تے وڑے شی کلالتن کلالوی او امراتن یا زنانوی اگا کلالوی ولہو لکل واحدن دا ہر یو تند پار اخن یورور دے یورور دے سڑے دے کلالا یورور پائے دے خد کلالی یورور پائے دے او اختن یا خوری وی سڑے دے کلالا یو خور دا خوری کلالا دا یو خوری پاتے دا چلور سورتو ندی واوری مسئلہ فلے کل دے واحد منہم السدس بس دا ہر یو دا پارک خوری و کورو ری پاتے وی نو شپگم ایسا دا مال تقسیم کئی شپگ زے شپگم ایسا کورو ری وی و کخوری وی دا بواخلی او بقایا نور ورسو تو پاتیش فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ دو صورتوں پا دی کی دی کہ وی زیاد دینا یو یو ندی دو دی دری دی چلور دی یو خور او یو رور دی خجی دیر رو ندی دیر خوین دی دی طول خوین دی دی فَإِنْ كَانُوا كَچِرْتَوِ وَرَسَا دَوْرُنَا زیاد دینا یو یو ندی نو مال تقسیم کے دری سے درم عیسا کی داورونا کے لگیو کے ڈیریو خویند کے ڈیریو کے لگیو ٹول یو شان عیسا خلی پلی زکر مثل حضر الانسین مسئلہ ندا دا خور او دورور حصے بالکل یو شان دا بس دا درم عیسا کی دا داود دے خویند او دورون پا منس کی یو شان تقسیم کی یو شان خجی فَإِنْ كَانُوا كَچِرْتَوِ زَيَدَ دَيْنَا پَهُمْ شُرَكَاو دَي شَرِكْ دِي فِي سُلُسْ پَدْرِ مَيْسَ كِي پس دو سیتنا چه اسیت شوی پدیسا و دینیا قرضوی غیر مزوار رین کن غیر مزوار رین شتو نظر رسون کے یا پا حال کون دے کلالا کی غیر مزوارین چنئی ضرر رسون کے وصیتا من اللہ یوسیکم اللہ وصیتا وصیت دے طرف دا اللہ نا اللہ پویدن کے دے و حلیم صبرناک دے دا پوری دا اللہ دے چاہی تابیداری کل اللہ و دا رسول داخل وے کہ جنتون دا بھئی کی بلائیں دا غیر نیرو نامی شوی پا دیکھو دا کامی بھی دے لوے چاچنا پرمانیو کل اللہ و دا رسول تجاوز کل اللہ دا پلونا داخل وے کہ اور دا چاہی شوی پا دیکھو دا پار دا عذاب سپکون کے عذاب موہین سپکون کے عذاب سورت آخر روالا ہوئی خرجی دا سورت آخرن آیات آخرنی آیات کی ہوئی یستبتون کا تپوس کا استانا یو سل شپگاوے فیل کلالا یستبتون کا تپوس کا استانا وہ توی پیغمبرا اللہ پتو در کی تاثر ببارد کلالا کی یو سڑے مر شو اولاد نشتا پلار نشتا تدے پار یو خور دا نو مخی چوے لیو کہ یو خور پاتی نو میراث کے چو نہیں سرا شپگم ایسا دل تا چوئی ولہ اختن یو خوری نو دے پار نیم حاغ مال لے چی دے ورور پریخی مخ کے ویلی خور مڑا شلا او رور پاتی شا ایسی اچھو مرد شپگم دل توائی دا ورور با دے طول میرا سوڑی وہ یا رسوہا پا انکان تس نتین کی جرد دوئی مخ کے ویلو کا دوئی کا زیتی کا لکانی کا جنکی وہم شرکا فی سلس دلتوائی پا لہم سلسانی کہ خوین دے دوئی مال بے دریسے کے دوئی سے بولوار کئی او کورونا او خوین دے سڑی او خز دیروی مخ کے ویلو پا ہم شرکا فی سلس دلتوائی فلیس زکر مثل حضلون سہینی فرق دے پا اعتبار دا اعیانی و دا علاتی و دا اخیا فی سرا خبرم آئے ونر سے دے اوم حکم صد باب الفحشاء دا بے حیائی دروازہ بند کا استاپ ملک کے استاپ کلی کی بے حیائی نے کی گی پوشل فاحشہ نے کی گی دا فاحشے نہ مراد دا زنا او ہاخل آغ زنانا چراتو کی بے حیائی تا من نساء کم استاس و زنانا ہونا گواہان ہونے سے بدے مانے چلو اور استاس نہ گواہی وہ کڑان پسی سارے کے دا حکم ہو لیکن دا انتظار و تردی پور دویم حکم را گئے دا سورت نور دویم آیات تردی پوری چوپات کی در مر گیا وہ گرد اللہ دے پار سبین اللہ حد لرا بولے حد را گئے الزانی تو الزانی فجد کل واحد منہ امیت جلدتن یاد امساک حکم وہ سمجھتا رہے وسم د امسا حکم دے پچا من گواہان تیر شو دا خزاو دا سڑے دائرہ ایسار کے بکور کی یہ کوٹھو تے وا چوئی تب تیس دا گواہان ہو گئی چ گواہان رشتے وئی کو دروغ ولزانے دا ولزانے نا اگ دو سڑی مراد دی چ خپل منس کے رات تک اوکی بدامل تا سڑی سڑی ترا تک اوکو سڑی الگ ترا تک اوکو ولزان اگر دو کسان یا تیانے ہا چراتو کی بے حیات استاسنا فآزوہما ضرر و تور سوئی ضرر و تور سوئی ضرر باللسان و فحاشا و زنائی و بد شکلا و بد مخے پخلے و تو ضرر ور سوئی او ضرر و تور سوئی یو بر غرتے اوخی جو کتے روار دے چملائی ماتش دیوال دلان دے ادھر دیوال پر وارتے ہم دسی دس پیپ شانے مل گئی فین تابا کہ توبے وی استلا توبے وی استلا زنا کڑلا او حد لور کلا شدین اروسا توبے وی استلا یا توبے وی استلا گواہان پی مکمل نو خلی دلے شوے دے چاہی دلے خو گواہان مکمل نشتا کہ توبے وی استلا اسلائی دا عملو کلا اعراضو کئی دینا بیو توجہ مکوی بے شک اللہ کان دے توبہ قبل ان کے مہربان اقرن قبولیت توبہ اللہ میں فردا خلق دے چامل کی ناروا بے جہالت بنا پوئتے باندے عمل پہ جہالت دے توئی جس سڑے گناہ کئی آن کا عالمی آن کا طالبی کچھ گناہ کا ولدا سڑے آن کا شکل دا ملاح کا وائدہ سڑا یہ کرن توبہ اباسم وس دا تو بین قبلی گی لگا فرعون ہم ڈیر اگدی تو بھی اس طرح کی سورت بنی سورت یونس آیات نمبر 9 کے او نہا خلق جدی مڑ شو دی کافران دا کسان تیار کرے منگ دے پر عذاب درناک آتم حکم ذکر کئی پا زور مانے پا میراس کی خز موڑائی پا میراس سر پا زور خز موڑائی پوشل خبر مانے پا میراس مانے پا زور خز موڑائی دا رب کئی پا عادت دا عرب باندے پوشل دا خز خاون و ملشو خزا و پادشو کونڈا ویل ویک دانی کا چر دا بلچا سا وکن میراس بلچا تا نقل کی گی رازے چی پا زور پی نکاو تڑو دلے ور سے نکاح خام خا کئی وہ شو خبر پزور پہ نکاح تڑ قرآن حکم کئی اے مومنانو ندی حلال استاز پارا چپ میرا سوے سے زنانا کرہن پزورا ولا تعدلوهن او متنگ وے زنانا ولرا لے تذهبو چواخ لے تذهبو لے تاو خوزو بازی ہا غصا تے تمون نئی تاسور کے زنانا ہوتا مگر چاہتاو کی بفاشت مبینتن د فاحشی مبینینا د دین مراد دا زنا که زنا وکړه نو دل به حد ورکړی شي مال بخپله تا د پاتش یا د فاحشی مبینینا مراد ده سوء الخلق بدخلقی بدخلقی کولا نو دې خزلا نو دین دا مال واغستلی شي او بس دا خزه جدا شي مگر کر آتا کئی بے حائخ کارمانے او جن تیرہ و دیکھو سا بالمعروف قانون دا شرعہ سرا پہ ان کرے ہو تو موہننا کچھرے بدی گنے لا زنانا جزا محضوب دا فس بیرو صبر کوئی کہ زنانا بدی گنے نو صبر کوئی قریب دے چھ بد گنے یوشے او گرد اللہ پہ دیکھی خیرن کسی را خیر دیر او کئی عادل رئی چھ بدل کئی و زنانا پہ زیادہ بلی زنانا چھ مطلب یو زنانا پہ نکاح غست دا او تو دا زنانا پریدم او بلا زنانا سے نکاح کو ما واتیتم ورکڑی تاسو احداہن ایویتنی تا اگر ایویتن چا متولقوی قینتارن دیر مال نو ماخ لئی داغینا شیعنی چیزی چیو چیزا داغینا ماخ لئی اتاسو آخ لئی اغیل را بہتانا پا دروغ و اسم موبینا پا گناہ کارا باندی کچرتا مال چیخ لیں دا پی بہتان اتڑی خلق بوئی چی ریخی زنا کرو زکی تیمال واغست او پدی با گناہ اتڑی گناہ سرگند یو ظل حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناریناو زنانو تا تقریر کاو پا تقریر کیویلا واوری خلقو چی مہر کی و پیسے دیر نمقرر ہوئی دا تقریر وکاو یو زنانا پا دی مجلس کی اوچه تا شولا و تولو عمرا یو خبر واورا ستاو منو که دا اللہ منو که ستاوی نامنو تا خود سیویلی چه مہر کی پیسی دیر مقرر نکی او که دا خودی منو حضرت عمر و تولو اللہ سیویلی دی وی و آتیتم احداهن قنتاران قنتار دیر مال تا وی معلومی گی دا چدا خجد پارا مہر دیر مال سے مقرر والے حضرت عمر پر مجلس کے ولاڑو او خبر شروع کڑا وہ طویلا مرگرد مجلس واو رہی یو عمر پر قرآن نپوئی گی او دو عمر نہ سیوا ناری نہ زنانا پر قرآن پوئی گی یو عمر نپوئی گی دخپل خبر نہ واپس شو او وی ولا جنہ قران څنګه ویل دي اندغه شان ده مہر مقرولی مناسب د طاقت د خاون سره که د خاون طاقت ډیر کرول پتی لکپتی سړی ناګی په یو لاک او دو لاک وینڅ کی غټ مہر د مقرر کی خاون دی غریب دی عاجز دی د ورځې مزدوری کوي ماخاونه فقط 100 روپۍ کور تراوړي مدیره دومره مہر وتړی چې فقط گزاره پکېږي وكيف تاخذونه ترنگ تاسو اخلي دغه مال وقد افزا بعضكم الى بعض افزا رسيدل توي افزا اختلاط توي وشله خبر معنی افزا عين جماعتم وي او سرنگ اخلی تاس دے مال روی قنن رسی دل کلی باعث تاسو بازو تواخذن منکم او دی زنانو اغسط دستاسنا پا نکاہ کی میساقن غلیزن وعد مضبوطا میساق غلیزا دا گواہانو پا مخ کی پلان کئی دا پلان کی لور پا مقابل دا دمر مہر کی مہری مقرر شوے دے دا دنیا گواہان ناس دی میساق غلیز دن آغسط دے وعد مضبوطا نا ہم حکم دے پلار دے چا سے نکاح کڑے دا آگے سے نکاح مکوا من کو ہے اب چگا میرا نئی موری تو میرا نئی مور سے نکاح مکوا پلار دے کم خی سے نکاح کڑے دا نزوی تو حکم دا دے چکا نکاح بن کے ولا تن کی ہو مان کہا با حکم میرا نیسا نکاح مکو دہا کا زنانا ہو سچی نکاح کڑی ہوئی تاسو پلارا ہوں تو زنانا ہونا جیوئی سلب ڈیر خیستن دے خبر مانے دل تو علامہ قد سلب وہ کہا سلبی تو بھی کم کڑے نو درجو تو ماپ سے کچھ نور سلبی تو وہ نکی وہ دا کڑے در بخلے کچھ نور لام دن کی دل تے سلبی دی تو نقیب مولی سے ہوتے سی خورغود مورغود تو سلبی علامہ قد سلب چلو مور سے نکاح کی دی تو نو جگہ ٹھکے خجی علامہ قد سلب مگر ہارت مکھی کڑی یقیناً ان نوکان فائشہ دا دا مور سے نکاح کول دا بہائی خبر دا پیتبار دا عقل ومقتن دا غصی خبر دا ان دا شرع خجی وسا سبیل و ناکار خبر دا پیتبار دا عادت عام محرمات لسم حکم حرام شوی دی با تاسو مانی استاسو مین دی مور دا مانی حرام دا نکاح وسا نکی دا مور پا حکم کی نیا دا نیا سب ہم نکاح نکی وبناتکم او نون دمانے حرامی دی او دلور پو حکم کے نوسی دی واخواتکم او خیند استاسی وعماتکم او پپوگان استاسی وخالاتکم ماسیگان استاسی وبنات الاخی او نون دا ورور وریرے اتوائی وبنات الاختی او نون دا خور خورزی و امہاتکم اللہ تیردواناکم میند استاسی آگا میند جی تیدر کرتا سلرا رضای مور رضائی مور سب نکاح نکے واخواتکم خویند استاسی من رضاتے در رضائی خویندے در تیو خویندے کبھی جنہی سے تیر او دلے گا چی دی جنہی سے نکاح ہو نکے و امہاتن سائکم و میندے در خز استاسی استاسی در بیبین و میندے وی استاسی خواخینے در خواخی سے نکاح مکوئی و ربائی بوکم او پرکٹا استاسی اللہ تی فی حجورکم قید اتفاقی دے کستاسو پا حفاظت کیاو کنا خوچہ دا مور سے اسے نکاح کرلا او دخول نکڑے دے دا پر کٹے با اس پا نکاح ناخلے و ربائی بوکم او پر کٹے استاسی آغا پر کٹے فی حجورکم چستاسو پا حفاظت کیو استاسو زنانا ہونا آغا زنانا دخل تم بھی انہ چھو کوروالیم کئی داغے سرا او نکام ترلا دا مور سے لیکن کوروالیم نہ دے کڑے پا علم تکونو دخل تم بھی انہ کچرے او کچرے تاسو دخول نہیں کئی داغے سرا پہلم تکون کچرنے وی تاسی چکور والے ہم کہہ داغے سر پلا جو نا علیکم نشتا گناہ بتاسی دا غمور پلے پری دی اب بید پرکٹے سے نکاح ہو کی وحلائل ابنائکم مقصد دا دے دیو زنانا سا دی نکاح وکڑا پوشل خبر مانی دا دی زنانا دا بل خاون ننون دی نو دا نونا پا کدا خدا تا پریخو دا او کدا سر دا دا نونا پا تا حرامی دی وحلائل ابنائکم او زنانا دا زامن استاسی حلائل جمع دا حلیلی دا حلیل وی خزیتا او حلیل و تدی و جنوائی لئنا تحلو ماز تحلو مازو شہز حل چی خاون دی کم زیتا زی زنانا با انکار نکی ال تا بلاغا موسزی وہ شد خبر مانی او بلا مانی شد ان کل واحد منہما یہل ازار صاحبی وحلائل ابنائکم وحلائل زنانا دا زامن استاسج دیتا ننگین دی وی وہ شد ننگین دی وہ شد خبر مانی وحلائل ابنائکم دیو تعلیم خبر کولا وی دا شیخ دا پینڈی اللہ دیو بخی دیرا باز باز ٹک کی ویسے کچا کچا پختو ویلا نو حلائل ابنائکم دا چوی راور سے دا ویلے چا انگورین استا سے انگورین استا سے بوشلے و حلائل ابنائکم زنانا دا زامن استا سے چا ننگین دیدی ننگین دستا سے اللذینا حاغ زامن چستا سے دا شاگانو نئی که خپل زوی دی نئی متبنا سا دی نولئی نو که آغی خضا طلاقا که پا نکاح غستلیشی لکه زید چه طلاقا که خضا حضرت زینب و نبی علیہ السلام واغستا وان تجمعو بین الوختین چه جمع کوئی با ما بین دا خویندو کی دا خویند دو خویند دی با پا یو نکاح کی ناخلی آن یو خوری مرشو دا بیلا بلا خورشی غستلی یو خوری طلاقا که دا بلا خوری پا نکاح سشی غستلی و دوان پا نکاح کی شریک ناغستلی کی او دیکھ شرعان سا ممانعات نشتا دے چی یو خوری مڑشی او بلا خوری پا نکاح مانی واغستلی شی درامی جدا ہی سیت لری چی سڑے درامی کئی چی او گورا پلان کیسے نکاح اکردش چی دفع درامی دی خوشری لحاظ سرا دا سڑی دی ویخی سا نکاح کرلا خزا مڑشولا دا دی خز دویم خور دا نو پا نکاح سے شیع غستے کنا شیع غستے وان تجمعو جتاو جمع کوئی پا ما بیند خویندو کی الا ما قد سلف گلتم سلفی توب دے مگر حاغ سے جمخ کی کڑی بیشک اللہ کان دے غفور الرحیم بخون کے مہربان والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم وشولیں والمحسناتو دا محسنات مانی دی یو مانا محسنات نکاح والا زنانا محسنات و نکاح والا زنانا دا محسنات دویم مانا دا پاکا کہ پنزشتم آیات کی روز ترازی محسنات پاکی غیر مصافحات دا محسنات دویم مانا دا حرا اصیل خزا تری پنج اجتماعیت کے غم رازی فعلیہن نصف ما علی المحسنات سلورم محسن رازی پمانا دا حفاظت سرا محسنات مانا دا چا لاست لگی دلین دی انبیاء یو نوی کی احسان رازی پمانا دا نفس حفظ سرا انبیاء آتیا نمبر آیات کی دلتا دا محسنات نا مراد دا آغا زنانا چا دا کم زنانا و خاوندانی یو زنانا دا چا داغی خاوندستا دے مل ندے دا خز طلاق کڑے ندا نو شاران حکم دا دے چا دا خز او پنکا ناخلے او چا خاوندی جو اندے یو خز دی پنکا واغستا دا دا تمام زندگی زنا دا تمام زندگی ترچو پوری چی خاون دی طلاق نہیں ور کری مادہ دا احسان قرآن کی عطل لزی ذکر دا والموسناتو خاوندان والا زنانا من النساء دا زنانا ونا اللہ سے استثناء دا شمل شو طلاق نہیں ور کرے نو بس اس با عیدت تیرے دا خزا دا مخ کے پورے دا دے وقت پورے زنا کا والا خود صحیح طریقے سرا وہ چکل سڑے مل سا و خضا پاتے شلا وز پا دا خضا عیدت تیرے چلور میشتا اللہ سرا جی دا دے نروس تا وہ سے نکاح کئی خواہ چھا دیر کال نو رکی بعد امام مالک پا مسئلہ مانے پا تولا مسئلہ کے مذہب حنفی دا مفقود پا مسئلہ کے اغدارے چھا دا دے چکم دغوی امزولی وی چاگر طول مرش نبی کلونا 120 کال خود لی دی 80 کال اوی کالا لاندی نای درجه اوی کالا خود لی دا دا اوی و کالنا چه بری خود امزولی طول مرشی کنه تو که دینا روس دا خز نکاح کهی وی کهی دی خود داوام دا نکاح نواتلی کنه دا امام مالک مسلک دا مسلکی چه چلور کالا وی انتظار کهی چلور کالا دمڑو دو جوندی تپوس نے کہی کہ چلور کال کے پتہ وہ نہ لگے دا نو بے دے دا خز پہ نکاح مانی بل چاہتا ور کی دے تو مسئلہ ناجزہ وے لکی گی ناجزہ پتو دا نور امامانوں پا دے قول مانی دے امام مالک پا مسلک مانی دا نور امامانوں پتو دا چلور کال انتظار دا چلور کال انتظار نروستا دا خدای پا نکاس ور کلیش خدای دا زور خاون نراولی که زور خاون پا دا غش موجود شو نو دو صورتو ندی یو صورت داده چه دا خاون دی سانی نو طلاق واخلی بیرد بی زور خاون تا واپس کش چه کم اولادی تی شوه و نو دا با دی دویم خاون نی او اولانی خاون تا بی واپس کش تک داغی نو طلاق شوه نده او یا به دسی وکی چه دا اول خاون تا بوی چه تاسم دا ورک وی او دا ورک سڑی پارم دا مناسب دا چه خزای طلاق کی مگر دی خزای طلاق کی او دا دویم خاون سو پایدش خجی نو بس چه شوی دم دقشن ما دا تن صورت دیو دقشن دلک عمل بکوا کتاب اللہ علیکم خجی الا ما ملکت ایمانوکم جہاد که جہاد دے و سڑی تلے دے دا آغا زین خزی را وست تلے غنیمت کی دا دی خود خاوندان موجود دیلتا قرآن جواب کہ الا ما ملکت ایمانکم آن کے خاوند موجودی دا خاوند سے دل کا پخوا چمڑ لے دا کافر دے کافر کل میت دے الا ما ملکت ایمانکم مگر ہا سچ مالکان دی خلاص نستا سی کتاب اللہ کتب اللہ کتاباً لکھ دا اللہ دے پتا سمانے او حلال شوی دستازو پارا ما ورا ازالکو ما سوا دینا دا کم محرمات زنانا تاسولی دلی دا دینا ما سوا لحلالی دی ان تب تبو چویل تاوی پا خلو مالونو مانے محسنین شای پاک دامان محسنین نیکان خلق شای پاک خلق شای نکا کون کی غیر مصافحین او مشی زناکارا شیخ مرحوم سے بمانا کولا محسنین شای پاک دامن غیر مصافحین مشی بدلمن چپلا من مانیم داغ دا زناون لگی گی پس آغا چوی تاسو پیدا گسی پاک سمین ہننا دے زنانا ہونا ورکی آغی تا وجور ہننا محرون داغی فریدتن دا مقرر تیرا محر فرض دے نشتے گناہ پا تاسو مانے پاکا چوی ترازیتن بیچ خوشحالیو کی پاکا سر پس دا مقرر تیرا بشک اللہ کھانا دے علیمن پویدن کے حلیم حکیمن حکمتناک ذات دے سوچے طاقت نلری من کنستازن تولن طاقت استطاع کے معنی طاقت دا کلام کی تجرید دے معنی بے دسی کوئی خواہ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا سوچے نلری استاسونا طاقت دائی معنی دا خواہ سوچے نلری استاسونا طاقت چی نکاو کی المحسنات دا اصل و خضوصرا المؤمنات چی مؤمنی دی پس نکاو کی فمیما ملکت پس آغا تو چی مالک دی خلاصونا استاسی من فتیاتکم دا ہندوستان المؤمنات چ مومنی دی مؤمنات قید دا شرط نہ دے دیتا بیان دا وصف فاضل او دا وصف مرغوب وئی چ مطلب ہنزی دی دو قسمہ یو ہاگ ہنز دا چد چاپ ملکیت کی رکھو لیکن کافر ادا دو ہاگ ہنز دا چ مومن ادا وصف مرغوب دا دے چ نکاح کے نا آگ ہند سے ہوگا چکو مومن ہے دیتا وصف مرغوب وئی خا اللہ خپوئی گی استاسو پا ایمان مانے بازو کم با استاسو بازو ندی فان کیو ہو ہننا نکاو کئی دغا زن دغین دوسرا پا حکم دا اہل داغے مانے پا اجازت دا اہل داغے مانے ازن مانے من کڑو یو مانے اجازتو واتو ہننا ورکوی آگے تا وجور ہننا محر ندی بالمارو پا قانون دا شرط محسناتین او زنانو شای پاک دامنے نکاو نو کئی غیر مصافحاتین مش زنائنے زناگان مکو چپ اللہ من مانیم داغون لگی گی ولا متخذات اخدان او مشی نیون کی دا پٹو یارانو اخدان جمع دا خدن دا خدن اغیار تاوی لگی گی چپ مجلس کی نم نشی اغسلے کی نم اخلی نسلی سر رو ٹیٹ کی سر دا دلے کی سر کزے جوتا ہوئی ولا متخذات اخدان او مشی نیون کی پٹو یاران لرا پیزا احسن نا پیزاو سننا حکم بیانائی دل تا ذہن کے یو اشتباہ رازی اشتباہ دسی دا اصیل خزا چی نکائی نئی کڑی و زنائی وکڑا حد دے سل دورے این زچدا کدی زنا وکڑا نو حد دے پنزوس دورے وسلنڈ دا چرے خزی کل نکاح وکڑو زنای وکڑا نو اصیل خزا و رجم کی گی ددی گی اندی سبت چل کی گی دا اشکال ذہن کی راتو دا دی اشکال دا ختم دل دا پارا رب العزت قیدہ ذکر کرا ہین زکا نکائی کڑی او کنی کڑی کچ زنائی وکڑا دا پنزوس دی پنزوس دی پنزوس دی نا بزیتی گی نا پیزا حسن نا کل چی نکاو سا وکڑا شکراتے وکا بی حیائی مانی نو پدی مانی نیم حاق دے چی پا محسنات مانی دے میل عذاب دا حد نا چگا پنزوس دوری دی ذالکا دا نکاو کول دا امیسرا لیمن دا پارداغ چاہ خشی لانا تچیری کی دا خواہشات نمیم کمستا سنا او صبر کول ستا سو ان تصبیرو دا مانا بنا کول که چلی تاو صبر ہو گئی دا ان دے ان ندے و ان تصبیرو صبر کول ستا سی غرد ستا سو پر اللہ بخون کے بیرہ باندے غوار اللہ چی بیان کتاو ستا ہدایتو کتاو ستا طریقی دا خلق جو مخی ستا سنوی یدلکم علا طاعتی کما دل الانبیاء من و تابعیهم من قبلکم خودنو کتاو ستا لکه خودن انبیاء و داغی تابیدارو تا کڑی وان طریقی را خلقو چو مخیستا سن و یتوب علیکم مہربانیو کی بتا سن اللہ پویر حکمت ناک واللہ واللہ ارادہ لری ایتوب علیکم چو مہربانیو کی بتا سبان دی ایتوب علیکم ایدلکم علی ما یکونو سببا لتوبتیکم ایتوب علیکم پوشی چو دلالت چو کتاو ستا سبب ستا سو توبی اللہ چرے غواڑی ایتوب علیکم چی مہربانیوں کی بتا سبان دی او اراد لری آخر چی تابیداری کی دا خواہشات اب سے روان دی خط سے غواڑی انتا میلو میلن عظیمن چی تاسو کاغشی پکگیدلو لیو مانی کم سڑے چی خواہشات اب سے روانی اگر سڑے غواڑی چی دا دن نواڑی او غواڑی اللہ ایو خفی بانکم چی سانوالی راولی بتا سمانی او ولی وہ پماند اس طرح دے اللہ آسان والے ذکر آولی و خلق الانسان ضعیفا پیدا ذکر جی پیدا شوے دے انسان کمزور ہے کمزور ہے پیدا شوے دے خواہشات دے غصہ دے دا سڑے سپکئی کل جی غصہ پی رائشی سپک شی کل جی خواہشات پی غالب شی دا سڑے سپکی گی مچہ ہر کلن پا دی معنی خواہشات غالب کی گی نو دا سڑے ضعیف دے نو اللہ پہ آسان والے راوس زکر جو پیدا شو دے انسان کمزور ہے یا ایوہ الذین آمنو یو لسم حکم اصلاح المعاملات معاملات دس معاملات کے ہو جو شریعت کی جائز ہی ناجائز نہیں اے مومنانو مخری مالون استاسے پا ما بین استاسو کی باطل طریقے معنی اللہ استثناء منقطع لیکن ان تکونا کی دل دا مالون استاس تجارت ان تراد منکم بخوشالی سر استاس تربنا او موجن اخپل زانونا بشک اللہ موجن اخپل زانونا کی تجارت پرے دے حلال مال پرے دے و حرام خورے بشک اللہ کان دے پتاسمانی رحیمن مہربان ومی فعل ذالکا تا چوک راکار چی حرامی اخوڑ عدوانا پا زیتیس رو ظلم پا ظلم مانے پسو پا نسلی زر جوبا سوزو دل را نارم پا اور کی یا داخل بکدل روورتا وکان ذالک اللہ یسیرا او دے داکار پا اللہ من احسان ان تجتنبو کبائر ما تنہو نانہو چہ دے گناہون کبیرون زان بچکوین وارو گناہون بتا اللہ معاف کی سڑے چہ دے گناہون کبیرون زان بچکوین نو وارو گناہون پا اودس پا منزمانی معاف کی گی او لوی گناہون چہ دی داد توبے نہ سوا نماز کی گی کبائر ما تنہونا عام کبائر یا دا کبائر ما تنہونا مراد دے شرک انواع دے شرک یو سڑی دے شرک دے انواع و نظام بچ کرے دے وکہ دا اللہ خوخشی نور گناہونا وہ تماف کی کزام بچ کے تاسو دے لیو حاغتنے تاسو منشوی داغینا لری بکستاسو نسے آتکم وارو گناہونا استاسی یا مسائل استاسی او داخل بکو تاثر مدخلن کریمن زیر داخل دلو عزت منتا دولسم حکم منع کئی تعدی فی الارسنا پا میراس کی تعدی مکاوئی پوشولے حسد مکاوئی سڑے حسد کئی چھ زمادہ خور والی میراس سڑی زمادہ لور والی میراس سڑی داخل پردی کورتا زی جنا کئی وائی چھ منکی تو چل دے منکی دے مورا پلار نا پیدا شوی نیو زمنکو میراس کے حصہ کم دا دیا لکانو دیرہ دا رب العزت وائی چنا ما چکم حد تاست پار مقرر کرے دے دا ہر حق نہ تجاوز مکوئی ولا تتمنو او ارزو مکوئی دا آغا چچ غرکلی اللہ پا غیس را باعث تاسے بازو مائی لر رجال نصیبون دا ناری نو دا پار ایسر دا آغا چنا چکم کسب کرے دا کسب نا مراز چی اللہ پا کم مراز کی حق بیان کرے حقوق مقرب قرآن کی او د زنانو د پاره یې صد عادت چې کم کسب وکړي حقوق مقرب قران کې باقی کبه میراث کې چا زیته یې سي چا کما واسأل الله بن فضله سوال کوي د الله نه د الله د احسان نور د مال کې برکت او خیر د الله په لاس کې ده الله یغضب ان ترکت سواله وبني ادم هین یسأل یغضب الله غصه کیږي کله الله نه سوال کول پرې دی او انسان چی سوال دکی دیشی نو انسان پا دیگو سکی گی انسان لچی اوزلی ورشی مال لک چراکا نو اول خواد تندیر تریو گی خود سل در کی دوباره بے دوباره درین در چی ورلی او رکی گا دا خزانی زمان سوالی دلی او دا اللہ شان داده چی طول او رزی تغوارا ایچ پرق بکن رازی ان اللہ بشک اللہ کانده پرس مانی پویدن کے در لسم حکم ذکر کئی افاد عہد دا عہود و پوروالے ہو کئی مخکنی مسئلہ داوا چکل یو سڑے با مر شو دا دی سڑی با یو خپل ورسو دویم بہاغ وارسو چی دا چاسو اخوت و روروری قائم کرے وان پا میراث کی وراغیم حقو دا حکم بے منسوخ شوے دے بس ور اثر خپل منس کی تقسیم کی آیات مخپل زیمانے پاتے دے دپلار چ دے چا سور ور ولی وا تعلق و فاتهم نصیبهم اگے لئی سور کئی حصہ دارا چ دپلار دوستان دی پالا کل کل پسڑی وے دپلار دوستان ڈیر شی نو ڈیرے دل پہ خاطر مانی یو یو لری کئی راشی دامر دات لری کو دال لری کو نہ د پلار دوستان داغے سپالن ہو پاللو پاللو کان خصوصاً خصوصاً ہاغ دوستان کہ دا ہر مشکل پہ ذائقے دا پلار سب مرگرتوب کی ولاڈو دیکھ کو خیال قول پکائے کہ کب مشکل زیبو پہ مشکل ذائقے پہ مرگرتوب کی سولاڑی آغ خلق سے داخلہ ڈیرا وازول نہیں پکار دے خلق کو خیال پکار دے او حدیث کے راضی دا پلار پہ حقن کی یو حق دا دے چکل پلار دے مر شو داغے چکم یاران دوستانی نغو پالا او دا لگ وقت واڑ ڈیر وقت نگواڑی جب پلار مر شی نہ دا پلار اگر دوستان میں دا پلار نجدی نجدی امزولی خو یا بت یو کال پس مری یا بت دو کالا یا لس کالا دے نرو سرا سے شورو رو روانی دا دا پلار دوستان چی دا او پالا نو چی ہر کلن دا پلار پا حقونو کی بسڑی مانے حق دے نو یو حق دا دے چی دا پلار دے کم دوستان اگا او پالا آن دا پلار دوستان دو قسمی یو دا پلار دوستان دسی وی چی چغلو ڈاکوانی د پلار د وجن د اغه سه خېګړه کوا لیکن پغلاو پډاکه کې سه شرکت مکوا ځکه دغه ډاکه او غلای خپل ګنا ده د پلار حق دارې چې ته د اغه سه تعلق وساته لیکن ګنا کې به سه شرکت نکې یو هغه دوستان دي چې هغه ډاکه مار ندي دوکه مار ندي غل ندي او دې خلکو سره ډېر خیال وکا خبر مانی یو مولانا ویلا وی ما ارادہ کڑے وا چدا حضرت عمر گند کیوں چدانی ما پریر اضرب عنق هذا المنافق یو بل مولانا سے وہ ناغو تو وی چ مولانا سے بغیر وی جتا دا حضرت عمر دزان نہ جوڑے کنا داد نبی علیہ السلام خوی پزان کی وی نہ پیدا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویلی دا سڑے پرید دا بدری صحابی دے او بدرین تا اللہ را اخکارا شو چی ففعلو ما شئتم اعملوا ما شئتم. چه حضرت عمر دزان نجوڑے ده هر قسمه اسلامی کی سٹو ده پارا زمانگ ده دکان پا تیاد.